kuri mapenzi yapungua wivu usiona maana waleta sana umepata kitu gani bibi umemkataza kufanya kazi hadi sababu wachelewa nyumbani matatizo mengi sasa yatukuta mahitaji washindwa kumtekelezea. Guanabara.